Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 18-ն է օրը չորեքշաբթի։ Մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ, մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Բոլսահայ բանաստեղծուհի և արձակագիր Լուսիան Բչակճյան գրում է թուրքերեն, սակայն նրա ստեղծագործության ոգին հայերեն է, Վանիկ Նովիկովն է հանդիպել նրա հետ։ Արցախում հակամարտության շուրջ երկխոսությունների զարգացման ուղղված ծրագիր է սկսել Երևանի Կովկաս ինստիտուտը, որը հովանավորվում է Մեծ Բրիտանիայի կառավարության կողմից։ Ծրագրերի նպատակների մասին պատմում է Կովկաս ինստիտուտի ծրագրերի ղեկավար Նինա Իսկանդարյանը, զրույցը Քնար Բաբայանի։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Հետաքրքիր տեղեկություններով հանդես կգա Խճանկար Էջը։ Մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Բոլսահայ բանաստեղծուհի և արձակագիր Լուսիան Բճակչյան մեծացել է ընտանիքում, որտեղ միմյանց հետ շփվելու լեզուն թուրքերենն էր։ Չնայած ծնողները ցանկացել են ժամանակին հայկական դպրոցում կրթել երեխաներին, սակայն կենցաղային հոգսերը շրջանցել տվեցին նրանց ծրագրերը։ Հայկական արմատների փնտրտուքն ու ինքնության պրպտումները Լուսիանին տարան դեպի ամենակարևորը՝ մայրենի լեզուն։ Նա ինքնուրույն սովորել և այժմ թեև դժվարությամբ, սակայն բացառապես քաղցրահանչուն արևմտահայերենով է շփվում հայրենակիցների հետ։ Մայր հայրենիքում, որտեղ գտել է իր հոգևոր ծարավահագեցնելու աղբյուրը, լինելու առիթներն էլ բաց չի թողնում։ Նրա ստեղծագործության հոգին նույնպես հայ է, թեև առայժմ թուրքերեն է գրում։ Պատմվածքներում կամ ինչպես ինքն է ասում հեքիաթներում, գրում է ծննդավայրի Անատոլիայի մի փոքրիկ քաղաքի մասին, որտեղից ընտանիքը տեղափոխվել և մեծ դժվարությամբ մերվել է Կոստադնուպոլսի կյանքին։ Բոլիս Գաբրին, բայց բոլսացի չեմ, Անատոլիա մեջ Ադիաման ծնած եմ, բոլոր ընտանիքը սալ Հոնգեի գերենք 70-ները, 40 տարի էի վեր Բոլիս Գաբրինք, հայլալով, հայախոս չեմ, վերջերս սորվեցա նորենալ գսորվիմ, ինչ է խնդիրը, հիմա հոն հայ դպրոցներ ունինք և մենք զավակներնից կխրգենք որ, բայց մենք որ Բոլիս դինաս չենք, մեր ընտանիքը թրքախոս են, Անադոլիա մեջ ծնած են, մենք էլ հոն ծնանք, ամենավերջը քաղտող մարդիկը քիչ մը մեծ քաղաքի մեջ դժվարություններ ունեցան։ Իմ ընտանիքս էլ անանք ընտանիք մնե, հայության համար կարևորություն ունի, բայց մենք չկարողացանք որ հայկական դպրոց երթալ։ Մենք շատ բզիկավեր եղանք, գրնայինք երթալ, բայց անչափ խնդիրներ ունեցան, որ մեր մեծերը հարազատները գյանքի ապրելու խնդիրներով մեր ուսումը յետև մնաց։ Բայց անձնական ճանկերովս քանի մի փար հայերեն խոսելով շատ հպարտ եմ կոհեմ և Հայաստանը լալով ալ շատ երջանի եմ, ես ծրկերեն բանաստեղծություններ և մենք հեքիաթ կսենք, ցուկ արձակ կսեք որ անոնք կքրեմ, բայց ինչ որ կրեմ, միտքս մեջը հայ լալս գա, մենք մեծ քաղաքին ու մեջ ապրող հայերը մեր փերն է, բայց սիրով կգրենք այս փերը։ Հայրենիքի հետ կապը ինչպես է կայանում, բացի այն, որ գալիս եք մասնակցում եք այսպիսի համաժողովների։ Ընդմանական գաբեր ունինք, բոլսամեջ ընձանիքներ ունինք, ծրացիներ ունինք, հայ լալով եկեղեցի ունինք, մեր թաղմը, դպրոց ունինք, տղակը գխրգենք, բայց ընդհանուր հայրենի չաբրի փողոց մեջ։ Գաբրին, կարթմը փողոցները գլսենք, բայց անագնալ է, ասանք շատ ընդհանուր չէ, եթե լսենք, գզարմանանք, ուրախանանք, հիմա դան մեջ հայրեն խոսի գճանանք, և գիտեք Բոլիս գղզիներ գան, ան գղզիները Գաբրին թուրքեր և հայերնավ, մյուս փոքրամասնություններն ան, հայերը քնալը գղզին, ավելի շատ Գաբրին, այն փողոցները գրնակ լսել հայրենը և ուրախ կլանք, հոնալ հայ ըլլալով ազատ գավրինք, բայց գաբակցությունները քիչմը մենք հայ ըլլալով քիչմը ավելի ուշատիր ենք, գիտեք բետական խնդիրներ ալգան, բայց նորեն ալ կոհեմ Թուրքիո մեջ ապրելով հիմագույմակ, բայց մենք հոն ձնած դեղերնես զատ ենք, հերու ենք, մենք գդրված ենք մեր արմատները, մեր գյանքը միշ սերիմը դարածվեր է, նորեն ալ գպրնենք որ գյանքին ոչնես եմ, և հիմա շատ կոհենք, որ Բոլիս դպվող թերթեր ունինք, ամսա թերթեր ալգա ծրկերենով, հայրենով, ժամանակ և մարմարա անունով որվան թերթեր ունինք, հայրեն գդպվի, և երկու լեզվով դպվող ագոս անունով թերթմոնին, գիտեք, որ Հրանտ ինքը հիմնած էր, անգե շատ գոգտվինք, և առաս հրադարակչությունը գա, որ մեզի շատ լավ քրքեր գնվերեն, անոնցում է գոգտվինք, ծրքերեն, հայրեն։ Հայրը թակցնում են իրենց ինքնությունը, թե հպարտությամբ են կրում, կամ ասենք փողոցում երբ երկու հայ հանդիպում են, հայրեն են շփվում, թուրքերեն են շփվում։ Շատ ու ծրքերեն շփվում մեջ են, բայց գա, դեղեր գա, որ փողոցներն ալ հայրեն գխոսիք, բայց շատ ընդհանուր չէ։ Քաղաքներ կան, որ իսլամական դարձած ոգիներ կան, ինքն մտնած քաղաքն ալ Ադիաման, Քյախտա, անդեղերեն շատ մարդիկ հիմա նոր-նոր իր ինքնության մասին բրբդում մեջ են, բայց ընդհանուր բոլսա հայերը անանք շատ հայերենի, հայկական ըսկումներում հետ չեն ապրիր։ Անոնք ինքնությունը կպաշտպանեն, բայց շատ առջև չեն տներ, բայց եկեղեցիները լեցուն, թբրոցները կան։ Ձեր գործերը որտեղ եք տպագրում։ Ես երկու բանաստեղծության քրքեր ունեմ, Բոլսո մեջ դպվեցավ, մեկը 2001-ին, մյուսն էլ 2012-ին դպվեցավ։ Թեման ինչն է հիմնականում։ Կյանքի մասին, բայց իմ հեքիաթս, որ Ադիամանն են բոլիս քաղտած ենք և հոն նորեն գյանքը շնած է իմ ընտանիքս, անոր հետ կերգա մեջ արգա։ Որ երորդ անգամ եք այստեղ Հայաստանում։ Ես 5-6 անգամ եկա, բուդույդ ընլալով ընտանիքովս, ասկական չունիմ, բայց այս համակումարին ամարալ երորդ անգամ է մասնակցին։ Այս անգամ Աննես Շաշկալին հետ եկա, թարգմանիչ և նվարիչ։ Միերջանի եմ, որ այս տեսակ շփումներ ու։ Ինչն է ձեզ տպավորել ավելի շատ հայրենիքում ընդհանրապես։ Հիմա մենք բոլսա ապրելով և թախտող լալով բաներ մը գործում ցուցեր ենք։ Ես հայկական դպրոց շերտալով ինքս երբեմն բագաս կսկամ։ Անոր համար Հայաստան մեզի համար լեպլեցում երգիր մնա։ Երաշտությունով, քիրով, դեսարաններով, քանթակներով, արձաններով։ Ինձ համար շատ անհարուստությունը պետք էր ավելի առաջ դերլլայի, հիմա դեսնալով, թպջելով ավելի լավ կսկամ ինքս, և այս երգերին ավելի շփումներ գաբեր ունենալ գուզեմ, որովհետև բնական աս է Հայաստանն է, որ մեզի նորեն հույս մը գտագոր, ան հայկական գյանք նորեն գրնանք հասնի։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Ուրած այնտեղ էլ կաց, տունս հեռու, հեռու, թողած ընկերներիս, ու հարազատ մարդկանց, ես չեմ ուզում կորցնել անդաց, չեմ մոռանում, բաժանում ստը խուր աչքերըդ հած, հերանալով ինտեմից, ես ասես հերացա ինձնից, ու հիմա իմ կարոտի մեջ կացավ, որը նորից արտացավ, այնտեղ էլ կաց, ու հողը քո հեռվում,

հայրենի։ Կարծիքն է եթերում, բացում ենք հաղորդաշարի խճանկար էջը։ Շաքարային դիաբետի նախանշաններ, որոնք մենք հակված ենք անտեսել։ Վերջին ժամանակներում շաքարային դիաբետով հիվանդների թիվը գնալով ավելի շատանում է, և ըստ մասնագետների հիվանդությունը նաև երիտասարդացել է։ Շաքարային դիաբետի զարգացման հիմնական պատճառները շարունակում են մնալ նյութափոխանակության խանգարումներն ու ավելորդ քաշը։ Ձեզ ենք ներկայացնում շաքարային դիաբետի զարգացման հիմնական նախանշանները, որոնք հաճախակի կարող են անտեսված լինել մեր կողմից։ Չարդարացված քաղցի զգացումը։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը։ Եթե սննդի ընդունումից 1 ժամ հետո կրկին ցանկանում եք ուտել կամ քաղցի մշտական զգացողությունը հետապնդում է ձեզ, ապա դա կարող է վկայել արյա մեջ շաքարի մակարդակի նյութափոխանակության խանգարման մասին։ Արյան մեջ գլյուկոզայի բարձր մակարդակի առկայությունը ժամանակի հետ առաջացնում է կուրություն։ Այդ պատճառով, եթե ունենում եք աչքերի մեջ ավազահատիկների զգացողություն ու պարբերաբար պատկերների երկատում, ապա դա պետք է ձեզ անհանգստացնի։ Եթե արյան մեջ շաքարի մակարդակը բարձր է լինում, ապա բջիջները սկսում են թթվածին չստանալ, որն էլ արտահայտվում է ուժերի կտրուկ կորուստով։ Ինսուլինի պակասը, որը քայքայում է սնունդը, կարող է հանգեցնել քաշի կտրուկ իջեցման, որն էլ և առհասարակ վնորոշ է շաքարային դիաբետի առաջին տեսակի հիվանդների համար։ Իսկ եթե դուք շարունակ բերանում չորություն եք զգում ու ցանկանում եք ջուր խմել, ապա դա կարող է խոսել դիաբետիկ կետոացիդոզի մասին։ Արյան մեջ գլյուկոզայի բարձր մակարդակը հանգեցնում է արյան խտացման, իսկ հեղուկի մշտական օգտագործումը թուլացնում է այն։ Երազել ես, որ մի օր հագնես հարսի շոր, երազանքը քո ես կկատարեմ հենց այսօր, արևի շողով ես կգամ քեզ յուր ձեռքդ կխնդրեմ, սերի ձեռքը դուր դուր ճերմակ քողով քեզ կողջունեմ համբուրով, հարցնես իմ շատ սիրուն ու ես, ես այսօր ու միշտ սիրելու եմ քեզ, մեկ օրում դարձավ լուսավոր, դու դարձավ ինձքին, ես քեզ ամուսին, ապրելու ենք մենք սերի միասին, քոնն է այս պահից քեզ հավես սիրով սիրտերի, հարցնես իմ շատ սիրուն ու ես, ես այսօր ու միշտ սիրելու Բարեկամներ, օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այսօր մարդկանց առևտրի դեմ պայքարի օրն է։ Այսօր ծնվել են Անրի Բերգսոնը, ֆրանսիացի փիլիսոփա, Նոբելի ամուսնակագիր գրականության ոլորտում, Չակ Բերին, ամերիկացի երգիչ, գիտարահար, երգերի հեղինակ, Կլաուս Կինսկին, գերմանացի կինոդերասան, Ջորջ Սքոթը, ամերիկացի դերասան, Խաչիկ Նազարեթյանը, հայ դերասան, Գիր Բուլիչովը, ռուս ֆանտաստ գրող, Ժան-Կլոդ Վան Դամը, ամերիկացի դերասան, սցենարիստ, կինոռեժիսոր, Սերգեյ Բեզրուկովը, թատրոնի և կինոյի ռուս դերասան, Սվետլանա Լոբոդան, ուկրաինացի փոփերգչուհի, Ֆրիդա Պինտոն, հնդիկ կինոդերասանուհի, Զակ Էֆրոնը, ամերիկացի դերասան, երգիչ։ Մենք մենք մի օր, օրն էլ այնքան, բայց զառեր լուսավոր, գետ անվերջ կարկաչում էր ու կանչում, մեր ուրենին նրա սիրով էր շնչում, այնտեղ, որտեղ հույզեր կան, այնտեղ, որտեղ լույսեր Yeah.